Yohanes bab 8. Gusti Yesus ora mule, nanging terus budal nang Gunung Olive. Esuke dekne mruput budal meneh nang gereja gedhe. Wong akeh teko. Gusti Yesus terus jagong lan mulangi wong-wong iki. Nang tengahe wulangan, terus eneng guru-guru kitab lan para Farisi padha teko mbawa wong wedok kongkon ngadeg nang tengahe wong-wong. Wong wedok iki konangan laku bedang. Guru-guru kitab lan para Farisi terus ngomong marang Gusti Yesus. Guru, wong wedok iki konangan laku bedang. Miturut wete Nabi Moses, wong sing lakoni dosa kaya ngono kuwi kudu dipateni. Dibandemi watu. Lapi nemumu kepriye? Wong-wong takon iki tujuane namung arep ngeneng Gusti Yesus. Golek jalaran kanggo nyalake dekne. Nanging Gusti Yesus malan dingkluk terus nulis nang lemah karo drijine. Wong-wong mau padha ngecek terus kepingin krungu Gusti Yesus semaur. Mulane Gusti Yesus terus ngadeg lan ngomong, sopo sing rumangsa belas orang duwe salah keneng mulai bandem watu marang wong wedok iki. Gusti Yesus terus dingkluk lan nulis nang lemah meneh. Kadung krungu Gusti Yesus semaur ngono, guru-guru kitab lan para Farisi terus padha lunga siji-siji. Mulai karo para pinituwa. Dadine namung garek Gusti Yesus dhewe karo wong wedoke sing ijek nang ngarepe wong-wong kono. Gusti Yesus terus ngadeg lan takon marang wong wedoke. Lah wong-wong sing gawa kowe mrene padha nang endi saiki? Apa ora eneng sing nyalahke kowe? Wonge semaur, ora Gusti, ora eneng siji-siji yo. Gusti Yesus terus ngomong, aku uga ora nyalahke kowe. Kono mulih. Nanging aja nglakoni dosa meneh. Ing liya waktu, Gusti Yesus ngomong marang wong-wong, aku iki pepadange jagat. Wong sing melu aku ora bakal mlaku ing pepeteng meneh, nanging bakal nduweni pepadange urip. Para Farisi terus semaur, kowe kuwi ngomongke awakmu dhewe, ora eneng seksi liyane. Tembungmu ora kangguh. Gusti Yesus terus ngomong, tembungku iki nyoto. Senajan namung aku dhewe sing ngomongke. Aku ngerti tekaku iki saka ngendi lan paranku iki nang ngendi. Nanging kowe ora ngerti apa-apa bab aku. Kowe kuwi nek ngomong namung manut apa weruhmu wae. Aku ora nyalahke sapa-sapa. Nanging semunggone aku kudu nyalahke, putusanku mesti bener. Awe dudu aku dhewe sing gawe putusan. Nanging aku karo bapakku sing ngongkon aku. Nang wetmu dhewe ketulis nek paseksi bisane kanggo, namung nek eneng wong loro sing nyekseni. Sing dadi seksiku kuwi wong loro. Ya kuwi aku dhewe lan bapakku sing ngongkon aku. Wong-wong terus takon, lan di bapakmu? Gusti Yesus semaur, kowe kuwi ora ngerti aku iki sapa. Mulane kowe ya ora padha ngerti bapakku. Semunggone kowe ngerti aku iki sapa, kowe ya mesti ngerti bapakku. Gusti Yesus ngomong iki donge dekne mulangi nang gereja gedhe. Dekne ngadeg cedhek karo kotaan-kotaan wadah duit paweh marang Gusti Allah. Ora eneng wong sing nyekel dekne awet durung wancine. Ora let suwi, Gusti Yesus terus ngomong meneh marang wong-wong. Aku iki bakal lunga, lan kowe bakal padha goleki aku, lan bakal mati nggembol salamu. Kowe ora bisa teko nang panggonan sing bakal tak parani. Para pengarepe wong Yahudi terus ngomong, lah, wong kuwi kok ngomong nek awake dhewe ora bisa teko nang panggonan sing arep diparani dekne. Wong kuwi arep nggantung apa kepriye to? Gusti Yesus terus ngomong, kowe kuwi sangka ngisor, nanging aku sangka dhuwur. Kowe wong donya kene, nanging aku ora. Mulane, aku wis ngomong, nek kowe bakal mati nggawa salamu. Awit nek kowe ora padha percaya nek aku iki pancen wujud kaya sing tak omong, tenan, nek mati kowe bakal nggawa salamu. Wong-wong terus takon, kowe kuwi sajane sapa to? Gusti Yesus semaur, iku wis ora usah tak omong meneh. Awe tenggonku ngomong wis ora kurang-kurang. Okeh perkara sing kudu tak omong kanggo nduduhke salamu. Nanging aku moh ngomongke kuwi. Aku namung kepingin ngelarke marang saben wong apa tembunge sing ngongkon aku. Dene kuwi bener lan keneng dipercaya. Wong-wong ora ngerti nek Gusti Yesus ngomongke bab Gusti Allah Bapake. Mulane Gusti Yesus terus ngomong, "Besok nek kowe wis padha ngunggahke anake manungsa nang kayu pentengan, kowe bakal ngerti aku iki sapa. Kowe uga bakal ngerti nek aku ora nglakoni apa-apa sangka karepku dhewe, nanging sing tak omong namung manut piwulange Gusti Allah Bapakku marang aku. Sing ngongkon aku kuwi selawase karo aku. Dekne ora tau ninggal aku dhewe. Awit aku selawase namung nglakoni sembarang sing dadekke legane atine dekne." Sakwise Gusti Yesus ngomongke kuwi mau kabeh, terus akeh wong sing padha percaya marang dekne. Gusti Yesus terus ngomong marang wong ju sing padha percaya, "Nek kowe padha nglakoni piwulangku, kowe kuwi nyoto dadi muridku. Kowe bakal nglakoni kekarepane Gusti Allah lan jalaran sangka kuwi kowe bakal merdeka." Wong-wong terus semaur, "Kowe kuwi ngomong apa to? Awake dhewe bakal merdeka. Kapan awake dhewe tau dadi slave wong? Awake dhewe lak turunane bapak Abraham to?" Gusti Yesus semaur, "Padha ngerti yo. Sapa wae sing nglakoni Allah kuwi dadi slave Allah. Slav kuwi ora duweni kuwasa apa-apa lan ora bakal selawase nang omahe sing duwe. Nanging anake wonge duweni kuwasa nang omah kono selawase. Mulane, nek anake Gusti Allah wis ngluwari kowe, kowe bakal merdeka tenan. Aku ngerti nek kowe kuwi kabeh turunane bapak Abraham, nanging senajan ngono kowe padha arep mateni aku, awit piwulangku belas ora mbok tampa ing atimu. Sing tak omong iki apa sing dituduhke marang aku karo bapakku. Nanging kowe kuwi nglakoni kekarepane bapakmu, ya kuwi setan." Wong-wong semaur, "Bapake awake dhewe kuwi bapak Abraham." Gusti Yesus ngomong, "Nek kowe kuwi turunane bapak Abraham tenan, kelakuanmu ya mesti kaya bapak Abraham. Aku ngomongi kowe bab sing bener lan sing nyata, awit iki aku krungu saka nggone Gusti Allah dhewe, malah aku arep mbok pateni. Apa bapak Abraham biyen ya ngono? Lah ora to? Kowe kuwi niru bapakmu." Wong-wong terus semaur, "Bapakmu? Gusti Allah dhewe, bapake awake dhewe lan awake dhewe ora tau ninggal dekne." Gusti Yesus ngomong, "Semunggone Gusti Allah kuwi bapakmu tenan, kowe mesti ya trisno marang aku. Aku iki tekane sangka nggone Gusti Allah terus moro nang tengahmu. Aku mbrene iki ora sangka karepku dhewe, nanging Gusti Allah sing ngongkon aku. Kowe kuwi ora padha dunung tembungku, awit kowe ora sabar ngrungokke piwulangku. Kowe kuwi anake setan lan kowe namung seneng nuruti karepe bapakmu. Setan kuwi kawit biyane tukang mateni. Kelakuane belas ora tahu eneng beneri. Awit dekne setitik wae ora eneng beneri. Nek dekne goro, kuwi pancen wis lumrah. Awit dekne tukang goro, lan goro kuwi tukule sangka setan. Mulane orang gumunke, nek kuwi ora padha percaya marang piwulangku. Awit piwulangku kuwi bener. Jajal, sapa sing bisa nduduhke dosaku? Kene ngopo kuwi kok ora padha percaya marang aku? Senajan aku ngomong sak beneri, pancen wong nek anake Gusti Allah tenan mesti yo nggugu tembunge Gusti Allah. Nanging kue dudu anake Gusti Allah, mulane yo ora padha ngatekke marang piwulangi." Wong-wong terus ngomong, "Awake dhewe lak wis ngomong to. Kue dudu wong ju tenan. Nanging wong Samaritan, kue kelepon setan." Gusti Yesus semaur, "Ora. Aku ora kelebon setan. Aku nggunggung Gusti Allah bapakku. Nanging kue malah ngelek-elek ke aku. Aku ora kepingin dilem, ora. Eneng siji sing ngelem aku, lan dekne bakal nduduh ke sopo sing bener lan sopo sing kleru. Elingo, wong sing nglakoni piwulangku kuwi selawase ora bakal ngalami pati." Wong-wong cumau terus podo ngomong, "Saiki awake dhewe ngerti tenan nek kowe gemblung. Bapak Abraham lak mati to. Lan para nabi barang. Lah kowe kok ngomong sapa sing lakoni piwulangku ora bakal mati. Dan nek bapak Abraham wae mati, para nabi uga kabeh mati. Lah kowe kuwi sapa? Apa kowe ngungkuli bapak Abraham? Gusti Yesus semaur. Apa aku ngungkuli bapak Abraham? Semunggone aku ngelem awakku dhewe, tembungku ora eneng ajine. Nanging Gusti Allah dhewe, bapakku sing ngelem aku. Dekne sing mbok arani Gusti Allahmu. Nanging kowe ora kenal marang dekne. Aku iki sing kenal marang dekne. Aku goro nek aku ngomong aku ora kenal marang dekne. Kaya enggonmu padha goro kuwi. Aku kenal marang dekne lan aku manut marang tembunge. Bapak Abraham ngarep-arep tekaku karo bunga. Saiki kuwi wis kelakon. Mulane dekne ya bunga tenan. Wong-wong mau terus ngomong marang Gusti Yesus. Lah umurmu wae durung eneng 50 taun kok ngomong nek wis waro Bapak Abraham. Gusti Yesus semaur. Padha ngerti yo. Sadurunge Bapak Abraham eneng, aku wis eneng. Wong-wong terus padha njikuk watu kanggo mbandemi Gusti Yesus. Nanging dekne terus ndelik lan lunga saka gereja gedhe kono.